O kurwa! Let's go. Kiedy chodzę na ten dzień, w ręce mam wszystkie puste. W dupie mam jeszcze kilka piwa, już mikrofon na musce. Robię dla chłopaków kiszą z kiszy, bo znasz mnie po usta. F do O do K do U do S na wizytów se pustam. W obie to będzie chodzić po głowie, będzie chodzić po głowie. W domu, w klubie, w samochodzie i wszędzie indziej. Co dzień w indziej, na imprze, w sensie, że jaki dziś dzień. Miliony mignięć, ej, wolę być hamem, wiesz. To pochytane jest, to pochytane będzie w przyszłości zapewne też. Nieprzewidziane, chcesz wiedzieć co jest grane. Nie wierzę w to, że to jest zapisane w ruchu planet. Gdzieś z losów pana chcesz. Przestań mi wielbić, ja nie przestanę mieć przejebane aż do śmierci. Ja nie przestanę nieść przejebanie. Wielki diament, co spływa z ręki. Wchodzę na bito, jakbym miał wszystko. Za to kocham hip-hop lub kiedy wchodzę na bito, jakbym miał wszystko wysadzić. Kiedy wchodzę na bito, po to by zabić. Jestem terrorystą, miał, mam przejebane flow. I z braku latu mogę za sobą pozostawić cmentarzysko łaku. Będę się dalej piął, pływał po traku. Dla rapu robię to tak sobie bez tematu. To tylko słowa, mogę nimi czarować. Twoja w tym głowa, użyć i budować od nowa. Coś zaryzykować, nie chować głowy w piasek. Zachować klasę, spróbować. Prasto, prasto, muszę się szukać. Świeże sobie masz, to jak w banku zdrowanie. Sprawdź to, trzeba zasuwać. Jaka ja bluza, jakby się pali świat w bluzach. Lubisz to szybko, lubisz to, lubisz to, lubisz to, lubisz to szybko, lubisz to szybko, lubisz to szybko, lubisz to szybko, ja. Więc zaraz szybko, szybko. Grypowy na ten dzień, lubisz to szybko. Grypowy na ten dzień, lubisz to szybko. Lubisz to szybko, lubisz to szybko. Kiedy chodzę na ten dzień, w ręce mam wszystkie puste. Gdy mam jeszcze kilka piwa, już mikrofon na muszę. Żeby dla chłopaków pić nos, pić nos, pić nos, pić nos, do O, do K, do U, do S, na muszę. Puszczam to w obie, to będzie chodzić ci po głowie. Będzie chodzić ci po głowie, w domu, w klubie, w samochodzie i wszędzie indziej. Co dzień w indziej, na imprze, w sensie, że jaki dziś dzień. Miliony mignięć, wolę być hamem, wiesz, co pochytane jest. To pochytane będzie w przyszłości zapewne też. Nieprzewidziane, chcesz wiedzieć co jest grane. Nie wierzę w to, że to jest zapisane. Pochytane gdzieś, być losów panu chcesz. Przestań mi wielbić, ja nie przestanę mieć przejebane aż do śmierci. Ja nie przestanę nieść przejebany wielki diament. To spływa z ręki, upływa czas, ubywa z butelki atrament. Chodzę na bito, jakbym miał wszystko. Za to kocham hip-hop lub kiedy wchodzę na bito, jakbym miał wszystko wysadzić. Kiedy wchodzę na bito, po to by zabić. Jestem terrorystą, miał, mam przejebane flow. I z braku laku mogę za sobą pozostawić cmentarzysko łaku. Będę się dalej piął, pływał po traku. Dla rapu robię to tak sobie bez tematu. To tylko słowa, mogę nimi czarować. Twoja fungowa, użyć i budować od nowa. Coś zaryzykować, nie chować głowy w piasek. Zachować klasę, spróbować zrobić coś przed czasem. Sprawdź to, musisz się udawić. Świeże w tym masz, to jak w banku stuwanie. Sprawdź to, trzeba zasuwać. Jak haja bluza, jakby się walił świat w gruzach. Lubisz to szybko, lubisz to szybko, lubisz to, lubisz to, lubisz to. Działasz jak adrenalina, mówię luksus, myślę ty. Jestem złotym medalistą, gdy na szyi wisisz mi. Szyzdoka byty jak K2, rozjebałaś system mi. Jak ty błyszczysz, inne gasną, tlen spaliłaś cały mi. Lubię, gdy delikatnie schodzisz w dół, kochanie. Lubię, gdy uczysz się do buzi brać. Lubię to, ja nauczę tego cię, kochanie. Lubię to, będziesz jęczeć kurwa. Cześć kurwa mać. Dziewicą byłam, z tobą straciłam znaczę i serce. Ty wziąłeś więcej, oddałam ciało. Mówisz to mało, z tyłu mam branie. Chcesz mi kochanie. Czuję cię mała, to mnie rozpierdala. Czuję cię mała, jesteś mokra cała. Czuję cię mała, chcę jego ciała. Czuję cię mała. Łóżko nara. Czuję cię mała, to mnie rozpierdala. Czuję cię mała, jesteś mokra cała. Czuję cię mała, chcę twojego ciała. Czuję cię mała, wódka, łóżko nara. Czuję cię mała, to mnie rozpierdala. Czuję cię mała, jesteś mokra cała. Czuję cię mała. Etykietę teraz Polska wlepie między cycki ci. Jesteś towar made in heaven, inne liżą buty ci. Zagraj ze mną w to kociaku, szach do przodu, a w tył mat. Będę lizał twoje uda, będę tobie z ręki jadł. Lubię, gdy delikatnie schodzisz w dół, kochanie. Lubię, gdy uczysz się do buzi brać. Lubię to, ja nauczę tego cię, kochanie. Lubię to, będziesz jęczeć kurwa ma. Who in summer night? Your love is a right shoe. It sparks my life. Ooh. drogę solo. Where all the fools go, I should be enjoying you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Носи бороду и не при ее по другому поводу. Эстафета принята, борода побрита. Отрежь себе и член, не будь как Кончита. Твой борода бреет тебе, красит бороду. Вы теперь близки, слух идет по городу. Хочешь я там поносить тебе свою бороду? Стремно краску лить по любому поводу. Уважаю наш конгломерат. Здесь каждый борода, ты наш брат. И каждая малышка скажет да, если не нарисованная борода. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебе свой с ума, моя борода. У тебя есть борода, и скажешь тебе да. И я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И to jest każdy da. Ciebie słońce suma, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada, moja barada. Thank you.

It's lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. The world's my man, I find me something to believe in. Baby, I'm blind. See, I've been waiting for so long. Waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so wrong. See, I've been waiting for so long. Have I done anything wrong? Tell me who.